300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 4 stycznia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Premier zabrał głos w sprawie szczepień spoza grupy zero. Powiedział, że jest zirytowany zachowaniem tych, co szczepili się poza kolejnością. Kolejne podejrzenia wobec byłego ministra transportu Sławomira Nowaka ma ukraińska prokuratura. W serwisie uspokajamy. Bestia ze wschodu nie zaatakuje, ale... Będzie padało właściwie w całym kraju. Temperatury nawet w dzień będą ujemne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest zirytowany sytuacją związaną ze szczepieniami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o 18 osób, aktorów, polityków i ludzi mediów spoza grupy zero, którzy przyjęli szczepionki. Szef rządu podczas serii pytań i odpowiedzi na Facebooku powiedział, że takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Określiliśmy całą grupę, która jako pierwsza musi być zaszczepiona, czy powinna być zaszczepiona, to właśnie pracownicy służby zdrowia. I w związku z tym takie zachowanie aktorów czy innych osób, które poza kolejką starają się o te szczepienia, jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. I mam nadzieję, że po tych ostatnich paru dniach, kiedy już ogromna większość społeczeństwa opowiedziała się w tej sprawie, do takich przypadków pomijania kolejki nie będzie dochodzić. Od rana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trwa kontrola, którą zlecił minister zdrowia. Być może jutro poznamy jej wyniki. Po południu natomiast poznaliśmy wyniki wewnętrznej kontroli, którą zlecił rektor WUM-u. Wykazała ona wiele nieprawidłowości. Ustalono m.in., że zaproponowanie szczepień dodatkowym osobom wynikało z obawy, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek w okresie świąteczno-noworocznym. Komisja stwierdziła też brak należytego doboru tych osób. Jednocześnie ustalono, że rektor nie wywierał na dobór osób żadnych nacisków. W wyniku kontroli ze stanowiska prezesa zarządu Centrum Medycznego WUM-u odwołana została dr Ewa Trzepla. Nie będzie dziś decyzji Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Postanowienie o ewentualnym zatwierdzeniu szczepionki agencja wyda najprawdopodobniej w środę. Jak dotąd jedyną dopuszczalną do obrotu w Unii Europejskiej jest szczepionka firmy Pfizer-BioNTech. Dziś do Polski dotarło już ponad 670 tysięcy dawek. Ukraińska prokuratura ma kolejne podejrzenia wobec Sławomira Nowaka. Były polski minister transportu, w czasie gdy pełnił nad Dnieprem funkcję szefa Ukraftdoru, miał zdaniem śledczych nie podporządkować się decyzji ukraińskiego sądu. Ukraińska prokuratura generalna poinformowała, że wysłała do Polski zawiadomienie o podejrzeniach wobec byłego szefa Ukraftdoru. Zdaniem śledczych Sławomir Nowak w czasie, gdy kierował ukraińskim państwowym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za budowę dróg, umyślnie zignorował wyrok ukraińskiego sądu. Chodzi o decyzję ukraińskiego sądu najwyższego nakazującego przywrócenie do pracy jednego z regionalnych dyrektorów ukraińskiego przedsiębiorstwa. Jak czytamy, takie działanie ze strony Sławomira Nowaka spowodowało kary finansowe wobec Ukraftdoru. Sławomir Nowak zaprzestał pracy na Ukrainie w 2019 roku. Był tam podejrzany o złożenie nieprawdziwej deklaracji majątkowej. Ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne oskarżyło też go o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za zlecenia budowy dróg. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w Polsce w lipcu w związku z m.in. podejrzeniem korupcji i prania pieniędzy. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy z Zatoki Perskiej kończą bojkot Kataru. Jeszcze dziś otworzą granice lądowe i morskie oraz przestrzeń powietrzną. Wieczorem osiągnięto przełom podczas rozmów władz Kuwejtu, Kataru i przedstawicieli administracji Stanów Zjednoczonych. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane jutro. Nad Polskę nadciąga radykalna zmiana pogody. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że temperatura zacznie spadać już w tym tygodniu. Zapowiadają także intensywne opady śniegu. Zima z całą siłą zaatakuje od nadchodzącego weekendu. Nie można jednak mówić o bestii ze wschodu, jak nadciągające załamanie pogody nazwały niektóre media, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Będzie padało właściwie w całym kraju. Temperatury nawet w dzień będą w granicach zero, a nawet ujemne. Ale mimo wszystko w nocy spadki temperatur nie są aż tak ogromne, jak tutaj wspominają co niektórzy. Raczej nie będzie ta temperatura spadała poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Więc na razie takiej bestii ze wschodu, jak ją określają co niektórzy, nie widać. IMGW przygotowuje prognozę na 7 dni do przodu. Z modeli, jakie wykonali synoptycy na kolejne dni, wynika, że po 11 stycznia temperatura w Polsce może spaść do minus 17 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Krzysztof Łoniewski. Jakub Przygoński wspina się w klasyfikacji Dakaru. Nasz kierowca rywalizujący w kategorii samochodów jest już piąty. Do mety drugiego etapu dojechał na pozycji ósmej. Bardzo długi odcinek, 450 kilometrów. Pojawiły się wydmy od razu na samym początku. Bardzo miękkie, więc wszyscy od razu się zdziwili. Dobrze jechaliśmy, mieliśmy bardzo dobre tempo. Cieszymy się z tego równego tempa. W jednym miejscu popełniliśmy nawigacyjny błąd, więc tam nas trochę to czasu kosztowało, pewnie kilka minut. Ale na szczęście odnaleźliśmy drogę, bo dzisiaj kilku kierowców miało poważne problemy nawigacyjne i stracili bardzo dużo, więc dobrze, że my nie byliśmy w tej grupie. Mówił Kuba Przygoński. Jeszcze lepiej wypadł dziś Aaron Domżała, czwarty w klasyfikacji pojazdów lekkich. Ósmy był kładzista Kamil Wiśniewski, motocykliści Maciej Giemza i Adam Tomiczek odpowiednio zajmowali miejsce 22 i 27. W sprawach piłkarskich przed kilkoma minutami zaczęło się ciekawe spotkanie w Premier League Southampton z Janem Bednarkiem. Na środku obrony gra z liderem tabeli Liverpoolem. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23. Już teraz rezultat zakończonego spotkania w koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów. Polski Cukier Toruń 81-67 pokonał Hydrotrack Radom. I znów o futbolu. André Villas-Boas potwierdził zainteresowanie transferem Arkadiusza Milika. Napastnik naszej kadry, jak wiemy, nie ma szans na grę w Napoli. Jesteśmy nim zainteresowani, ale nie ma żadnych zaawansowanych rozmów z klubem lub zawodnikiem, stwierdził lapidarnie trener Olympique Marsylia na łamach dziennika L'Équipe. I tu stawiamy kropkę. Dziś o sporcie na naszej antenie jeszcze za 2 godziny. Noc pochmurna na zachodzie i Pomorzu, zanikające opady śniegu z deszczem. Od wschodu nadejdzie przemieszczająca się w głąb kraju kolejna strefa opadów śniegu z deszczem i deszczu. Na termometrach od minus 1 stopnia na Warmii, Kujawach i Dolnym Śląsku do plus 5 na Podkarpaciu. A jutro na wschodzie i południowym wschodzie deszcz, w pozostałej części kraju deszcz ze śniegiem lub śnieg. Będzie ślisko. A termometry pokażą od 1 stopnia w Gorzowie Wielkopolskim do 7 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Witam Państwa bardzo gorąco. Już w 52 roku istnienia naszego programu, być może powinienem to przywitać jakimiś specjalnymi fanfarami, przygotować specjalny program, ale przyznam się, że tak szczerze mówiąc, sądzę, że będzie to kolejny rok mniej czy bardziej sympatyczny, taki jak zwykle, a na żadne fanfary mnie w tej chwili nie stać. Natomiast rzeczywiście ten program będzie w pewnym sensie szczególny. Jak wiemy, w ostatnich latach pojawiły nam się dziesiątki wspaniałych jazzmenów, młode pokolenie, które rusza do ataku bez żadnych skrępowań. Oni umieją wszystko, grają naprawdę wspaniale i nigdy nie omieszkałem ich przedstawiać. Zawsze starałem się jakoś forować te wszystkie nowe zjawiska, nowe tendencje. Ale dzisiaj nie. Dzisiaj będę chciał wyjątkowo ten program poświęcić naszym weteranom, którzy nie zasypiają gruszek w popiele i czasami potrafią być również bardzo interesujący, a jednak jak gdyby zniknęli z pierwszego planu na rzecz ciągle tych nowych sensacji. Zacznijmy od takiej dziwnej płytki nazwanej Spotkanie. Jest tu właściwie trzech facetów. Wszyscy trzej są zasłużonymi weteranami. Pierwszy to Wojciech Karolak, grający na organach. No, o Boże drogi, przypomnijmy sobie, on startował przecież jeszcze w latach 50. Już wtedy był znanym muzykiem. Potem Janusz Muniak, którego niestety już między nami nie ma, ale który jednak był postacią, przecież sami wiemy, jak ważną, i wprawdzie już go w tej chwili nie usłyszymy, no ale dobrze sobie będzie przynajmniej przypomnieć. Muniak rozpoczynał karierę w 60. latach, na samym początku, z Tomaszem Stańką, a wkrótce za nim pojawił się na horyzoncie perkusista Kazimierz Jonkisz, który objawił się na wrocławskim jazzie nad Odrą w zespole Andrzeja Zupka, natychmiast przewędrował do Namysłowskiego, a potem chyba grał ze wszystkimi znacznymi muzykami, jacy kiedykolwiek w Polsce istnieją. I tym razem posłuchajmy tego niezobowiązującego spotkania, które zaproponuje nam temacik Matta Denisa, Everything Happens to Me. Thank you. Perkusji Kazimierz Jonkis, a przy organach Wojciech Karolak. Muzycy, którzy w dalszym ciągu jeszcze pozostają przecież aktywni i nie powiedzieli swego ostatniego słowa. Niestety nie można już tego powiedzieć o Januszu Muniaku, który grał tutaj na saksofonie tenorze. Ale jeśli w ogóle mówimy o weteranach, no to nie sposób przede wszystkim pominąć Zbyszka Namysłowskiego, który również swoją karierę zaczynał w latach 50., a po dzisiejszy dzień potrafi zaskoczyć swoich słuchaczy zupełnie nowymi i awangardowymi pomysłami. Zbyszek zawsze podnosił poprzeczkę bardzo wysoko. Zresztą, co tu dużo o tym się rozgadywać? Po prostu jeden z najważniejszych muzyków w całej naszej jazzowej historii. Posłuchajmy zatem Zbyszka Namysłowskiego sprzed kilkunastu lat. To była taka płyta Nice and Easy. czyli miła i łatwa, jak powiada tytuł, i miejmy nadzieję, że tak ją właśnie Państwo odbierzecie. A oto czyli skład zespołu. Zbyszek Namysłowski gra tutaj na sopraninie, na puzonie Jacek Namysłowski, dalej Sławek Jaskółkę przy fortepianie, Andrzej Święs kontrabas i Grzegorz Grzyb perkusja. A ten temat nazywa się Western Ballad. Thank you. Zbyszek Namysłowski i jego kwintet Western Ballad. Przypomnijmy, lider na saksofonie sopraninie, Jacek Namysłowski na puzonie, Sławek Jaskółkę fortepian, Andrzej Święs bas i Grzegorz Grzyb perkusja. A my przechodzimy do następnego weterana, którego początki również sięgają lat 50., choć czasami przestajemy o tym pamiętać. Dziecko szczęścia swego czasu, Włodzimierz Nachorny, który za co się nie złapał, to wychodziło mu po prostu fantastycznie, nie mówiąc nawet o instrumentarium, bo przecież grał na fortepianie, na saksofonie, na flecie, na basklarnecie, diabli wiedzą na czym jeszcze. Ale koniec końców Włodziowi zmieniały się i jego poglądy, i jego upodobania. Koniec końców od wielu lat już tylko i wyłącznie grywa na fortepianie i grywa już nie tak awangardowo, a raczej powiedziałbym, no jakby to określić, z ogromnym serduchem, z którego zawsze zresztą był znany. I sięgnijmy do jego płyty sprzed paru już lat zatytułowanej Dolce Far Niente, na której towarzyszą mu, jak zwykle zresztą, Piotr Biskupski, perkusja, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas. A ten temat, który usłyszymy, to ballada Włodzia Nachornego sprzed wielu, wielu lat zatytułowana Wam jest do śmiechu, mnie nie. Wam jest do śmiechu, mnie nie. Kiedy pierwszy raz słyszałem ten temat, w Łodzio na Horny grał go na saksofonie. Teraz pozostaje wierny już chyba tylko fortepianowi, ale czyni to, jak sami słyszeliście, znakomicie. No i sięgamy do następnego weterana, który też chyba zaczynał gdzieś w 50. latach. Rany boskie, ilu ludzi nam się jeszcze uchowało z tych czasów. Nieprawdopodobne. Michał Urbaniak, który miewał różne koleje losu, po którym można się było spodziewać najbardziej nieprawdopodobnych rzeczy, poczynając od jakichś bluesowych poczynań ze Zbyszkiem Namysłowskim, poprzez wspólne nagrania z Milesem Davisem. A to wszystko jeszcze z ogromną dozą energii. Właściwie po Michale można się było spodziewać wszystkiego i rzeczywiście, co tylko można było, to nam zademonstrował. I również to nagranie będzie piekielnie nietypowe, ponieważ zamiast jakiegoś instrumentalnego podkładu mamy tutaj wyłącznie chórki. I to takie chórki jazzowe, rasowe, bluesowe chórki i utworek zatytułowany Free, którego proszę posłuchać. Just got to be free. Z reguły to instrumentaliści akompaniują różnym przedsięwzięciom wokalnym. Tu było zupełnie odwrotnie. To wokaliści akompaniowali przedsięwzięciu instrumentalnemu Michała Urbaniaka, przepięknie grającego na skrzypcach. A my przechodzimy do kolejnego z weteranów, choć tutaj, uwaga, to słowo weteran już zaczyna mi troszkę dziwnie brzmieć. No ale chyba jednak ten tytuł należy się Henrykowi Miśkiewiczowi, który było nie było zaskakuje nas od wielu, wielu lat. A jego cechą charakterystyczną jest to, że zawsze potrafi podbić publiczność. Sięgam tym razem znów nie do jego ostatnich, a trochę wcześniejszych, ale zaskakujących nagrań. Ta grupa to pełen sextet i Henryk Miśkiewicz gra tu oczywiście na saksofonie, ale na puzonie Grzegorz Nagórski, a na trąbce Piotr Wojtasik. Dalej przy fortepianie Leszek Możder, Sławek Kurkiewicz na basie i Michał Miśkiewicz za perkusją. A wszyscy razem grają dla nas kompozycję Piotra Wojtasika Hope. Thank you. No i popatrzcie państwo, jak to jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja się przed chwilą zastanawiałem, czy Henryka Miśkiewicza można tak spokojnie zaliczyć już do weteranów. Przecież ten człowiek wybiera się na bawem na emeryturę, jeśli jeszcze tego nie zrobił, nawet na tyle nie jestem zorientowany. A jego otoczenie to same młodziaki dla mnie. Grzesio Nagórski, puzonista, który dopiero co próbował przełamać swoje pierwsze lody na warsztatach w Chodzieży. Leszek Możdżer, który dopiero w latach 90. chyba błyskał z zespołem Miłość. Podobnie jest z całą resztą. Sławek Kurkiewicz, z którym po raz pierwszy zagrałem w zespole SOS na koncercie w Łodzi. I Michał Miśkiewicz, perkusja, to przecież już też, jakby nie było, zasłużona postać. Kogo pominąłem? Piotr Wojtasik. No, komentarze zbyteczne. Jednym słowem, już mi się to wszystko tasuje. Zbyt wiele lat pewnie upłynęło. No, co tu dużo gadać. Trzy kwadranse jazzu też mają 52 lata w tej chwili. Ale na koniec proponuję jednak Państwu weterana, no, który na to miano zasłużył sobie ze wszech miar, a mianowicie Przemek Dyjakowski, postać legenda, jeśli chodzi o Trójmiasto, to w ogóle no, tam jest uwielbienie dla Przemka powszechne i zupełnie słusznie, ponieważ ten facet dla jazzu zrobił nieprawdopodobnie wiele. Nie tylko jako muzyk, ale przede wszystkim może nawet jako działacz, jako ktoś, kto bez przerwy przekonywał wszystkich do tej muzyki i starał się zorganizować rzeczy absolutnie nie do zorganizowania. Ale tym razem posłuchamy Przemka w takim zespole, który od lat nazywa się Take It Easy, a jego kolejne płyty różnią się tylko numerami. Tym razem będzie to Take It Easy 4. I kogoż tu widzimy? Joanna Knitter przede wszystkim, jeśli chodzi o wokalistykę, a dalej Dominik Bukowski, wibrafon. Na tenorach Przemek Dyjakowski i Wojtek Staroniewicz w dwójkę. Dalej przy klawiaturach Artur Jurek, na basie Macek Mackiewicz, na perkusji Tomek Sowiński, jeszcze na dodatkowych personaliach Lary Okaj Ugwu. I oni wszyscy razem zagrają dla nas kompozycję Przemka zatytułowaną A Friend of Mine. Ale ja już z Państwem żegnam się na zapas. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, gdzie już nie wszystko będzie poświęcone tylko weteranom, ale znajdą się także i nowości. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Friend, I wanna tell you, you're the only one who felt me everything I know about the phrase and the sound. You showed me all the magic hidden in the sound and gave all good advices which let me be where I'm now. Well, I'm here with you, sing this lovely tune, and I'm grateful for